Kaszki i pieluszki taniej. W Lidlu blisko 1000 produktów taniej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 16 lipca, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szef dyplomacji Jacek Czaputowicz ocenia, że opublikowana w internecie rozmowa Andrzeja Dudy z komikiem podającym się za sekretarza generalnego ONZ to element działań dezinformacyjnych Rosji. Opozycja z kolei pyta, jak to w ogóle możliwe, że do tego doszło. Pandemia koronawirusa nie słabnie. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło ponad 330 nowych zakażeń. Włosi żegnają się z uwielbianą w tym kraju postacią komisarza Montalbano. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz ocenia, że rozmowa z Andrzejem Dudą, której nagranie opublikowane w sieci, jest przejawem działań dezinformacyjnych Rosji. Komicy z tego kraju, podszywając się pod sekretarza generalnego ONZ, pytali prezydenta m.in., czy Polska nie byłaby zainteresowana odzyskaniem Lwowa. Wcześniej w podobny sposób nabrali prezydenta Francji, premiera Wielkiej Brytanii czy szefa NATO. To oczywiście były działania, my tak to oceniamy, dezinformacyjne Rosji, mające na celu być może nawet pewne poróżnienie Polski i Ukrainy. Wskazują na to pytania zadawane prezydentowi Andrzejowi Dudzie, ale chcę od razu powiedzieć, że jego odpowiedzi były właściwe. Nie naraziło to Polski na jakiekolwiek tutaj nieporozumienia z żadnym państwem. Jacek Czaputowicz powiedział, że przy organizacji rozmowy pominięto centralę Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kontaktowano się natomiast z polskim przedstawicielstwem przy ONZ. Oburzenia całą sytuacją nie kryje opozycja, która pyta, jak to w ogóle możliwe, że do niej doszło. Służby, które powinny dbać o bezpieczeństwo Polski, dopuściły do tego, że prezydent przez ponad 11 minut rozmawiał z jakimś rosyjskim youtuberem, który następnie wrzucił nagraną rozmowę do sieci. Czy dociera to do pana, panie ministrze, co się tak naprawdę stało? Pytał w Sejmie Tomasz Szymański z Koalicji Obywatelskiej. Sprawę wyjaśniają polskie służby. Koronawirus nie odpuszcza. Ministerstwo Zdrowia informuje o 333 nowych zakażeniach. Dla porównania, wczoraj i przedwczoraj liczba nowych infekcji oscylowała wokół 260. Jednocześnie, jak podano, zmarło 11 kolejnych osób, po których zdiagnozowano COVID-19. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że minionej doby więcej osób wyzdrowiało niż zachorowało. Daniel Obajtek, prezes Orlenu, mówi, że proces łączenia jego koncernu z Lotosem potrwa półtora roku. Przypomnijmy, zielone światło dla fuzji dała Komisja Europejska. Daniel Obajtek przekonywał w polskim radiu, że zmienią się dzięki temu ceny na stacjach paliw. Jak będą wyglądały rozmowy z naszymi partnerami? Jesteśmy graczem, który obsługuje region Europy. Więc zupełnie inaczej się to przełoży na ceny i też inaczej się przełoży na optymalizację i ceny na naszych stacjach. Chyba zależy nam na stabilności. Zdaniem prezesa Orlenu fuzja pozwoli sfinansować konkretne inwestycje. Ten koncern będzie miał przychodów około 200 miliardów złotych. I te kwoty można przeznaczyć w budowę farm, w niskoemisyjną energetykę gazową, zeroemisyjną energetykę. Jednocześnie prezes Orlenu zapewnił, że w wyniku fuzji nie będzie żadnych zwolnień grupowych. Na koniec zagranica. Dziś we Włoszech ukaże się pośmiertnie ostatnia powieść Andrei Camilleriego o komisarzu Montalbano. Nosi ona tytuł Ricardino. Sądząc po liczbie zamówień, książka będzie tam przebojem literackim roku. Historia powstania tego utworu jest niezwykła, a przybliży ją nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Zmarły 17 lipca w ubiegłym roku pisarz napisał Ricardina w 2005 roku. Zaniósł dyskietkę do wydawcy, informując, że to ma być powieść zamykająca cykl o komisarzu Montalbano, ale trzeba nad nią jeszcze popracować. W ciągu 11 następnych lat Camilleri napisał 15 książek. W 2016 roku, kiedy nie czuł się już najlepiej i tracił wzrok, powrócił do Ricardino. Jak sam przyznał, nie zmieniał fabuły, ale bardzo pracował nad językiem. Wydawcy, chcąc sprawić niespodziankę milionom fanów Camilleriego, zdecydowali się na publikację obu wersji, tej z 2005 roku i poprawionej przez autora niedługo przed śmiercią. Camilleri ujawnił, że to dziwna powieść, w której prowadzi rozmowy ze swoim bohaterem, komisarzem Montalbano. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Zapowiada się dobre lato dla fanów kryminałów, bo we wrześniu ma się ukazać nowa powieść norweskiego mistrza gatunku UNESCO. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jimmy Dean. On the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean. Picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire. Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren, Catherine, Manitou. Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude. Fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike the pose, there's nothing to it. Przed godziną Mariusz Owczarek zaprezentował Państwu nowy utwór organka Pogo. Odniósł się do tego utworu nasz słuchacz, który napisał, że nie za bardzo mu się ten utwór podoba i nie rozumie zachwytu. Ale w kwestii imion dodaje, odnoszę wrażenie, że większość naszych polityków zgodnie z ich charakterem powinna nosić imię Mścisław. Albo Mściwuj, napisał pan Tomek. W sprawie imion 1313 małpa.polskieradio.pl. Nie schodzimy z parkietu. In discotheque dawn, that's when it came to me. I've been raving through the night, looking for some company. It was the mambo talking, it's got a lot to say. But do you come here often, or do you wanna play? We'll hitchhike into Paris and zigzag by the same. Looking back, there's a world awaiting way beyond the sea. Well, how I love to travel, baby, will you come with me? Looking back, jump on the table, slide down the pole. Or you can wear your sail, and you can bear your soul. A casino never closed. Oh, the movers and the shakers. And a tango never known. Hollywood, and if I'm high soda, I can't. to promocja. Wracamy do biegania. Nasza akcja stadionowa znów dostępna. Trenerzy czekają na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. Mimo ograniczeń w liczbie uczestników można ćwiczyć. Dzięki temu wzmocnią Państwo odporność, a sportowego ducha zbudujemy wspólnie w cyklu Biegam, bo lubię na antenie Trójki w każdy czwartek o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W pierwszej godzinie poznali Państwo naszego eksperta od imion, pani dr Magdalena Bulińska z Katedry Iberystyki Uniwersytetu Gdańskiego. Zakończyliśmy wtedy rozmowę, droga pani doktor, stwierdzeniem, że te imiona i przydawanie im pewnych znaczeń to troszkę tak jakby takie wróżki się tym zajmowały i troszkę to jest taki pic na wodę. Tymczasem jest coś takiego jak magia i moc imion i o tym miała pani nam powiedzieć. Witamy ponownie. Witam ponownie. Tak właśnie, magia w antropologii to naśladownictwo, to podobieństwo i to relacja. I najprostszym tutaj przykładem jest dziedziczenie imion po przodkach. I w wielu kulturach ta relacja była bardzo silna, do tego stopnia, że wierzono, że nowonarodzone dziecko jest inkarnacją, wcieleniem swojego przodka. I poprzez nadanie imienia dziecko dziedziczyło cechy tej właśnie osoby i stawało się jej wcieleniem. Ale to był przodek pierwszy, czyli ojciec lub matka? Nie. To był ktoś zmarły. Nie, rozumiem. Często były to takie skomplikowane rytuały, to znaczy trzeba było czekać na jakiś znak, który to miał być przodek. Na sen. Albo był wyznaczony szaman do tego, który mówił, tak, to jest wcielenie, to jest ten Jan. Jakiś tam, prawda? To jest ten Michał. Tak. Więc ta tradycja została nam do dzisiaj. I myślę, że jest najsilniejszą strategią nazewniczą. Bo wierzymy nadal, nadając dzieciom imiona po dziadkach na przykład, że odziedziczą po nich jakieś konkretne cechy, że będą się nam kojarzyli właśnie z tą osobą. Więc to jest jedno źródło tej mocy. A drugie? Drugie pochodzi ze świata natury. Ponieważ wiele kultur tradycyjnych było bardzo mocno związanych z naturą i siły swoich mocy życiowych upatrywali właśnie w działaniu przyrody, natury. Były wiele plemion, które posiadały na przykład swoje zwierzęta totemiczne. I imiona nawiązujące do tego zwierzęcia, do jego cech na przykład, miały oznaczać, że w przyszłości to dziecko będzie tak silne jak tak, mądre jak na przykład to zwierzę. Tak, ale to tutaj od razu Indian sobie musimy wyobrazić, oczywiście, bo przecież to oni nadawali tak. Te cudowne imiona od zwierząt. Sprawa się komplikuje, kiedy to zwierzę bierze imię od człowieka. Też tak bywa. Tak, to już jest temat na... Ale to jest temat na nasze spotkanie z doktor Anetą z psychodni. Czy to jest w takim razie, bierzemy od przodków, od natury i jeszcze jakiś jeden wątek, pani Magdaleno? I trzeci wątek to jest po prostu etymologia danego słowa. To wspominała już pani językoznawca, prawda? Czyli po prostu znaczenie, słownikowe znaczenie danego imienia. Jego pochodzenie. Mamy imiona pochodzące z różnych języków i każdy z tych imion w tym języku po prostu coś znaczy. Nie wiem, imię Agata oznacza dobro. Tak więc nadając to imię możemy mieć taką nadzieję, taką intencję, że osoba tym imieniem obdarzona właśnie taką cechą w życiu będzie się wykazywała. Tak, czyli jeżeli ktoś ma na imię Dobromir, to gdzieś będzie dążył do tego, żeby dzielić się dobrem i spokojem. Gorzej z prymitywem. Tak. A prymityw tak, to się pojawiło jako imię kuriozalne. Nie mów tak. Niech pan tak, ale nie... żeby to była relacja magiczna, tak, antropologicznie rzecz mówiąc, to musi być zawarta ta intencja. I człowiek musi się czuć z tym imieniem związany i musi je traktować jako część samego siebie. Pięknie. Jak no, na przykład swoje pochodzenie. Tak? Możemy je... ja jestem z Gdańska i jestem z tym miastem bardzo związana. Uczę się o nim i to jest część mojej tożsamości, ale można również się zupełnie nie interesować tym elementem swojej tożsamości i po prostu będzie ono dla nas bez znaczenia, tak samo imię. Jasne. Jeśli będziemy nad nim myśleć, jeśli będziemy się nim inspirować, to będzie dla nas ważne, będzie naszym przewodnikiem, albo po prostu będzie pełniło funkcję identyfikacyjną, czyli będzie nas odróżniało od innych ludzi. Z każdą minutą się czuję coraz lepiej, bo jeśli, jeśli ma stać się tak, jak no właśnie było z moim pradziadkiem, no to świetlana przyszłość przede mną, bowiem był jednym z dyrektorów Centralnego Okręgu Przemysłowego. No to cię czeka piękna przyszłość. Pani doktor Magdalena Bulińska, połączymy się z panią jeszcze raz, bo pani ma bardzo ciekawy wątek związany z imionami z literatury, prawda? I to też jest bardzo ciekawy wątek. To na razie dziękujemy bardzo i dziękujemy. Będziemy z panią już niebawem, a zamieniamy się teraz w słuch. Bo będziemy słuchać, tak. No musiałem coś dodać i dokończyć tę widzi obfitą pan, wypowiedź. Pan, panie Michale. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz maleńka informacja dla wszystkich fanów Piotra Franceskiego, bowiem pan Piotr przeczyta już niebawem około 11.45 dziewiąty fragment powieści Janusza Głowackiego pod znaczącym tytułem Moc truchleje. To przypominamy opowieść o tym, co wydarzyło się w Stoczni Gdańskiej 40 lat temu. Jej bohaterami są zabiedzony stoczniowiec oraz język. Język stylizowany na socjalistyczną nowomowę. To już o 11.45. To jest już jakaś prawidłowość, że kiedy w programie trzecim pojawiają się utwory z lat 70., redaktor miau, miau, Olszański nagle odpływa, buja się, kręci. Pięknie, pięknie było. Dexter Wenzel, Życie na Marsie, to właśnie... ten utwór. I to się bardzo ładnie wpisuje w to, co napisał do nas kolejny Michał z Krosna. Napisał także, bardzo dziękuję za tę playlistę w dzisiejszej Zapraszamy. Bardzo proszę, panie Michale. Tak, ale dlatego, że w czwartkowy poranek od kilku tygodni już ma wrażenie, że piątek jest tuż za rogiem. Otóż to. Widzisz? Dlatego. Takie było założenie troszkę. To ja dla pana Michała, który pozdrawia zresztą wszystkich miśków, mam kontynuację. Takiej właśnie muzy, która kojarzy się z weekendem. Teraz będą regały. Będzie mój pierwszy regał, drodzy państwo. To jest Peter Tosh, czyli ten facet z gitarą, która przypomina karabin maszynowy, ale do tego ma dredy. Jest bardzo mocny i świetnie gra na tej gitarze. A sprawdzałeś, czy to prawdziwe dredy, czy to jakaś... Oczywiście, on już nie żyje, ale doskonale wiem, że miał prawdziwe. Przepraszam. Peter Tosh. Peter Tosh teraz zaśpiewał Jasiu. Johnny B. Goode. To też historia gitarzysty w zespole. Panie Michale, no nie było pana w zeszłym tygodniu i znowu napalone, dymu dużo. Ale ładne było. Przyzna pan, że jak na reggae, to ta gitara Petera Tosha. Bardzo w porządku. Przepiękna. Śmieję się, ale naprawdę doceniam tę pasję. Szanowni państwo, zatem mamy trzy wątki związane z mocą imion. To przodkowie, to odnoszenie się do natury i to nadanie pewnego znaczenia imieniu, kiedy osoba zaczyna o tym myśleć i zdawać sobie sprawę z tego, że to do czegoś ją zobowiązuje. To powiedziała nam pani doktor Magdalena Bulińska, która jest z nami jeszcze ponownie. Witamy panią. Jestem i muszę dodać od razu jeszcze czwarty, o którym ja zapomniałam. Są to imiona świętych, to znaczy świętych patronów. To, o, tak. Jaką relację budujemy właśnie z postaciami biblijnymi na przykład. Chociaż to w innych religiach oczywiście też jest. Tak, to prawda. Mamy zatem takie cztery wątki, ale miała pani jeszcze ochotę powiedzieć naszym słuchaczom o tym, jaką rolę odgrywają imiona z literatury. Tak, tak naprawdę chciałam zaapelować bardzo do naszych słuchaczy, państwa słuchaczy, którzy też są czytelnikami przecież, żeby zawsze zwracali na to uwagę, żeby zawsze patrzyli na bohaterów książek właśnie z perspektywy imion, bo one bardzo dużo mogą nam powiedzieć i bardzo wiele zagadek, które próbujemy rozwiązać czytając jakąś powieść. No to jakiś przykład poprosimy. Ja się akurat zajmowałam literaturą amerykańską. I tam wszystkie te wątki, o których mówiliśmy, są obecne. Są imiona świętych, czyli na przykład u Anny Castillo znajdziemy świętą Zofię i jej córki, męczennice. I każda ma swoją historię uwspółcześnioną, ale dalej tragiczną. Czyli mamy takie odegranie na nowo tej znanej nam już Pisma Świętego historii. To jest taki jeden przykład. Bardzo ciekawym takim zabiegiem literackim, literacko-onomastycznym są na przykład imiona u pisarek afroamerykańskich, ponieważ traktują te powieści bardzo często o niewolnikach, o historii niewolnictwa i tu podawaliśmy przykłady pozytywne, prawda? To, że imię jest takie ważne dla tożsamości, że możemy się z nim identyfikować, że może być naszą inspiracją, podczas gdy imiona nadawane niewolnikom przez właścicieli niewolników często miały przeciwną intencję. Znaczy miały ich ośmieszyć, miały pokazać, że to nie są ludzie. I pisarki właśnie afroamerykańskie pokazują, jak na tej podstawie jaką można mieć relację z tym imieniem. Czasami to jest błąd, czasami to jest pogodzenie się z czym, czasami to jest taka manifestacja, patrzcie, ja jestem tym, który miał być jak zwierzę, a tak naprawdę na tym zbudowałem bardzo silną osobowość. Tu polecam książki noblistki jednej z najwspanialszych dla mnie pisarek języka angielskiego, Toni Morrison na przykład. Pani doktor, a jak jest z tłumaczeniem imion? A to jest bardzo, bardzo dobre pytanie i bardzo trudne. I zdania są podzielone tak naprawdę. Ja stoję na stanowisku, że imię jako właśnie składnik tożsamości jest niezmienne. I ono w takiej formie, w jakiej zostało nadane, na przykład bohaterowi literackiemu, w takiej powinno przejść do tłumaczenia. A zatem George Washington? Przemienione, jeśli ono zostanie zmodyfikowane, no to już gdzieś, akurat Washington ma swój uznany odpowiednik w języku polskim. To Jerzy. Historyczna, to funkcjonuje, także to absolutnie to nie jest ten przypadek, ale jeśli jest to imię bohatera literackiego, które nie ma bezpośredniego odpowiednika w języku polskim, tak to wtedy moim zdaniem powinniśmy, to bardzo jest na przykład częsty problem przy tłumaczeniu literatury dla dzieci, gdzie imiona są po prostu wymyślane. Ale wymyślane w jakimś celu przez autora. I tak moim zdaniem powinno pozostać. Mhm. Przypomnijcie mi państwo, jak Robinson Crusoe nazwał swojego pomocnika, którego znalazł na wyspie. Piętaszek. I to jest to, o czym pani mówi, pani doktor, prawda? Jak można nazwać piętkę obywatela, którego się spotkało na wyspie, piętaszkiem? Nie mówiąc o tym, jak to wygląda też w pustyni w Puszczy Usienkiewicza, gdzie imiona tubylców też mają swoje znaczenie i to na ogół właśnie w tą stronę idące, prawda? Tak, zdecydowanie. Bardzo pani dziękujemy. Przy okazji, gdyby państwa interesowała ta historia, o której opowiadała nam dzisiaj pani dr Magda Bulińska, proszę znaleźć w internecie, jest jej znakomity wykład, czyli wystarczy wpisać dr Magdalena Bulińska, imiona i tak ja właśnie także do pani dotarłem. Bardzo nam było miło gościć panią w Trójce i dziękujemy. Mi również. Trzymam kciuki za Trójkę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Za 21 minut wybije południe. Doprowadzamy państwa do Hejnału. I to jest właśnie ten czas, kiedy zastanawiamy się, co było pierwsze, jajko czy struś? Celebrate you, baby. I have to praise you like I

nieuzasadnionym, prowokacyjnym, a zwłaszcza nieudanym próbom bojkotu Igrzysk Olimpijskich przez koła imperialistyczne niektórych państw zachodnich, a także rezolucję ręce precz od Kampuczy, wymierzoną dokładnie w te same koła. Przy tej okazji, potępiając wielkomocarstwowy hegemonizm chiński, przekazano najgorętsze pozdrowienia marynarzom radzieckiej floty bałtyckiej, stojącym niewzruszenie na straży pokoju. Sala biła brawa raz za razem, ale ja nie mogłem skupić się na pełnym tekście, ponieważ zamartwiałem się na śmierć, czy napuściłem wszystko jak potrzeba i czy temperatura w kaloryferze spada odpowiednio szybko. Bo na myśl, że coś pokręciłem, nie wywiązałem się z napuszczenia w sytuacji, kiedy deski na opał mi się kończyły, a mrozy szły po minus 20 stopni, włosy podniosły mi się na głowie. A tu niestety na ciągły dotyk kaloryfery były jeszcze całkiem. Prezydium raz za razem występowało, nawiązując coraz bliżej do nas jako do zmechanizowanego batalionu Armii Pokoju, że w sytuacji, kiedy każdy rok przynosi dalszą poprawę, surowe i bezwzględne kary finansowe, jakie na siebie nałożymy z własnej nieprzymuszonej woli za niewykonanie planu i złą pracę, będą naszą wspólną zdobyczą, powodem do dumy i ostatecznym wyrazem najwyższej świadomości i swobody osobistej. Brygadzista Jurek siedział z samego przodu i patrzył się beznamiętnie chyba w podłogę. Słoniu z małym dużo bliżej wtulali głowy w ramiona, podnosili kołnierze i naraz zdałem sobie sprawę, że coraz więcej zebranych chowa ręce po kieszeniach i zapina guziki. Dotknąłem się kaloryfera. Chwała Bogu, prawie zimny. Akurat wysoki towarzysz potępił dla przypomnienia chińską politykę, na co ludzie nawet chętnie z zziębniętymi rękami bili brawo. Aż tu przewodniczący proponuje przy takiej zgodności zrezygnować w ogóle z dyskusji i przegłosować ustawę. Wtedy pomimo wszystko przez salę poszły szmery. Piotr Frączewski czyta powieść świadka strajku w Stoczni Gdańskiej. Janusz Głowacki. Moc truchleje. Muzyka Piotr Mos. Gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku około 11:45. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy zmywarkę. Taką energooszczędną na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Sony 50 cali HDR Wi-Fi teraz za jedyne 1590 zł. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.